sus răsare, ca o taină mare, seama strălucește și luminește, și luminește. Că astăzi curata, prea nevinovată, Fecioara Maria, naște pe Mesia, naște pe Mesia. În țara vestită, Betlehem numită, magicum zărină, steaua și pornire, steaua și pornire. Mergând după rază, pe Hristos salvează, și dacă aflară, la dânsul intrară și se închinară. Cu daruri vestite, lui Hristos menite, duc în fiecare bucurie mare, bucurie mare. Care bucurie și la voi să fie, de la tine până la bătrânețe.